bądź taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat, teraz za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 czerwca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bez zapisów w dowolnym punkcie w wakacje będzie się można zaszczepić drugą dawką szczepionki przeciw COVID-19. Kluczowe elementy Polskiego Ładu opisuje w artykule dla włoskiego dziennika La Stampa premier Mateusz Morawiecki. Centrum Pomocy Humanitarnej SOS Białoruś działa od dziś oficjalnie w Białymstoku. Podczas wakacji będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19 w miejscu wypoczynku. Dotyczy to osób spędzających urlop w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że takie szczepienie będzie można załatwić od ręki. Będzie po prostu musiał zadzwonić, odwiedzić punkt i się umówić konkretnie. Jeżeli punkt dysponuje wolnymi szczepieniami w danym dniu, wolnymi preparatami, to tak naprawdę może być to zrealizowane od ręki. Tutaj nie będzie żadnych zapisów, już żadnej takiej biurokracji. To wszystko my już po stronie Centrum Informatycznego obsługującego pacjentów i cały proces szczepień będzie załatwiony. O tym, że od 1 lipca szczepienia drugą dawką przeciw COVID-19 będą odbywały się w dowolnym punkcie, mówił wcześniej pełnomocnik rządu do spraw szczepień, minister Michał Dworczyk. Artykuł premiera Mateusza Morawieckiego, Nowy Polski Ład, naszą receptą na recesję, ukazał się po południu w wersji internetowej włoskiego dziennika La Stampa. Szef rządu opisuje w nim kluczowe elementy rządowego planu na wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. Mateusz Morawiecki napisał, że pandemia nie pociągnęła za sobą gospodarczej katastrofy dzięki bezprecedensowej pomocy państwa w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Podkreślił, że dzięki temu polski PKB spadł zaledwie o 3%, natomiast bezrobocie udało się utrzymać na tym samym poziomie, w okolicach 3%. Dodał, że jego rząd w ramach programu Nowy Ład chce gruntownie zmienić polski system gospodarczo-społeczny tak, by Polska była krajem sprawiedliwszym społecznie, bardziej odpornym na kryzysy w przyszłości i mogła wejść na wyższy poziom rozwoju. Podkreślił, że Polski Ład wyrasta z ducha autentycznej solidarności i dba o to, by przyszłym pokoleniom żyło się lepiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polska nie może być mieszana w sprawstwo Holokaustu, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Nie zgodził się też z zarzutami Izraela, jakoby nasz parlament uchwalający zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego dyskryminował spadkobierców żydowskich nieruchomości w Polsce w ubieganiu się o zwrot majątku. Ta ustawa, czyli nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, nie ma jakiegokolwiek charakteru dyskryminującego, ale też nie stanowi tamy do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego. My tą ustawą i tak też przekazujemy stronie izraelskiej, po prostu zamykamy drogę do działania przestępców, ale nie chcemy zamykać i nie zamykamy drogi do dochodzenia roszczeń osobom do tego uprawnionym, bo to są dwie różne rzeczy. Wiceszef MSZ odniósł się też do słów szefa izraelskiej dyplomacji, który uznał nowelę kodeksu za wymierzoną przeciwko narodowi żydowskiemu i przeczącą de facto Holokaustowi. Tam nie ma negowania Holokaustu. Przecież my dajemy naprawdę ogromne pieniądze na to, żeby upamiętnić ofiary Holokaustu. To jest tylko i wyłącznie moim zdaniem stwierdzenia wynikające z niewiedzy. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje m.in., że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie możliwe wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania. Dotyczy to na przykład spraw odebranego przed laty mienia. Od dziś w Białymstoku oficjalnie działa SOS Białoruś, czyli Centrum Pomocy Humanitarnej. Pierwsi potrzebujący Polacy z Białorusi już otrzymali tam pomoc. To rządowy projekt, który w swojej siedzibie koordynuje Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Mamy ogromny program dedykowany naszym rodakom na Białorusi. Chcemy, żeby nie pozostali oni bez pomocy. Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Stąd dom pomocy dla Polaków na Białorusi, mieszczący się w Białymstoku. Właśnie tu, żeby nie szukać, żeby każdy trafił będzie ten punkt pomocy? Pomoc jest pomyślana tak całościowo. Prezes Podlaskiego Oddziału Wspólnota Polska, Anna Kietlińska. Wiąże się z takimi kwestiami administracyjnymi, pomoc w zdobyciu dokumentów, przejściu tej drogi formalnej, żeby zalegalizować pobyt w Polsce. Również pomoc finansowa. Wiktoria Dubaj, która współpracuje z Centrum Pomocy. W centrum już wielu osób pomogliśmy i pomagamy i wspieramy na bieżąco. Chcemy im pomóc tak, żeby oni na nowym miejscu czuli się jak w domu. Centrum ma też wspierać działaczy Związku Polaków na Białorusi, Angelikę Borys i Andrzeja Poczobuta, którzy są przetrzymywani w aresztach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport, Norbert Michalak. Szalony mecz w Kopenhadze. Reprezentacja Hiszpanii po dogrywce pokonała Chorwację 5-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy i awansowała do ćwierćfinału. W regulaminowym czasie gry padł remis 3-3. Rywalem Hiszpanii w 1/4 finału będzie zwycięzca spotkania pomiędzy Francją a Szwajcarią. Iga Świątek wygrywa swój pierwszy mecz w wielkoszlemowym Wimbledonie. Rozstawiona z numerem 7 polska tenisistka pokonała Tajwankę Su Wei-xie 6-4, 6-4. 20-letnia Polka po raz drugi w karierze zmierzyła się z Xie. Starszą o 15 lat Azjatkę pokonała także w drugiej rundzie ubiegłorocznej edycji French Open. Teraz podopieczną trenera Piotra Sierzputowskiego czeka mecz z Czeszką Marię Buskową lub Rosjanką Wierą Zvonarievą. W drugiej rundzie również jest Nowak Djokovic. Lider światowego rankingu pokonał Brytyjczyka Jacka Drapera 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Rywalem Djokovicza w 1/32 finału będzie reprezentant Republiki Południowej Afryki Kevin Anderson. Z turnieju singla odpadł za to Stefanos Tsitsipas, rozstawiony z trójką Grek, który niedawno dotarł do finału French Open. Przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafem 4-6, 4-6, 3-6. Polscy siatkarze wrócili do kraju. Nasi reprezentanci z włoskiego Rimini przywieźli srebrne medale wywalczone w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w finale przegrali 1-3 z Brazylią. Czujemy niedosyt, ale powinniśmy być zadowoleni z osiągniętego wyniku, powiedział Łukasz Kaczmarek. Mamy taki potencjał jako reprezentacja, że jedziemy na każdą imprezę po złoto i to jest nasz cel. Ale ten turniej był bardzo specyficzny. Była wielka rotacja składu. Praktycznie każdy mecz graliśmy inną szóstką, więc myślę, że koniec końców musimy cieszyć się z tego srebra. Grały wszystkie najmocniejsze reprezentacje na świecie. Rozegraliśmy dużo fajnych spotkań, mamy dużo fajnego materiału drużyn potencjalnych naszych rywali na igrzyskach. Teraz polskich siatkarzy czeka krótki odpoczynek. A więcej sportu w Trójce za 2 godziny. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy jeszcze dość pogodnie, ale już jutro na zachodzie i południu deszcz oraz burze lokalnie z gradem. I wraca upał. Termometry pokażą od 26 do 32 stopni, tylko na wybrzeżu najwyżej 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Ekspert jest Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wiem, że już mamy z głowy bielską zadymkę, wiem, że mamy festiwal krakowski na karku, ale te wszystkie wydarzenia właściwie nikną wobec faktu, że odszedł od nas Wojtek Karolak i jemu chciałbym przede wszystkim poświęcić tę audycję, ponieważ po pierwsze jazz polski poniósł potworną stratę. Ktoś nawet zauważył, że wraz ze śmiercią Wojtka skończyła się jak gdyby pewna epoka w polskim jazzie i do pewnego stopnia jest to faktem. Może nie tak do końca, bo jeszcze paru niedobitków zostało, ale tego, co reprezentował Wojtek, na pewno już trudno będzie się doszukać. A ja w dodatku poniosłem dodatkową stratę, ponieważ trudno byłoby mi znaleźć w całym życiorysie większego kumpla. W pewnym momencie uważaliśmy nawet, że jesteśmy w niewytłumaczalny sposób braćmi bliźniakami, tylko z zupełnie różnych okolic. Ponieważ no gusta muzyczne i nie tylko muzyczne mieliśmy identyczne od samego początku. Kochaliśmy te same nagrania, uwielbialiśmy tych samych wykonawców. Interesowały nas te same nurty jako nurty podstawowe. Później oczywiście te dróżki zaczęły się być może już trochę rozchodzić, ale jednak pewna łączność między nami pozostała. My nie musieliśmy nawet porozumiewać się do końca. Wystarczyło jedno słowo, hasełko, już wiedzieliśmy, o co chodzi. Zupełnie jak w tym dowcipie, gdzie facet pyta Franek, która godzina, a Franek odpowiada, a wiesz, też bym się napił. No ale nie, dowcipy zostawmy na boku, bo to naprawdę nie pora po temu. Zaczynam opowieść o Wojtku, oczywiście z mojego punktu widzenia, a cała sprawa zaczyna się w roku 58. I pewnie z tym tematem dzisiaj nie skończymy, nie wyczerpiemy go do końca, bo ilość wojtkowych dokonań była wręcz nieprawdopodobna. A zatem ciąg dalszy nastąpi, ale nie wiem kiedy. Nie tak od razu w przyszłym tygodniu. Muszę mieć trochę czasu, żeby ochłonąć, pozbierać wszystkie stosowne materiały. No ale jest rok 58 i ja siedzę sobie w Krakowie w zespole Jazz Believers. To był zespół pomyślany jako swego rodzaju supergrupa, ale dość dziwnie ustawiona, bo od razu na wstępie trzech pianistów: Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski i Andrzej Kurylewicz. Ten ostatni na szczęście już chwycił za trąbkę i właściwie jako trębacz tylko i wyłącznie produkował się w tym zespole. No a dalej, oczywiście ja z Kurylem w linii frontalnej, pianistów już wyliczyliśmy, był jeszcze Roman Gucio Dylong na basie i Janek Zylber na perkusji. Mieliśmy stałe grania w piwnicy pod Baranami i tam na te grania na ogół przychodził do nas taki młody facecik z saksofonem altowym i bardzo dzielnie sobie poczynał. Więc wszyscy polubiliśmy go od początku do końca, bo poza tym miał jeszcze mnóstwo innych przymiotów, był piekielnie towarzyski i kontaktowy. To oczywiście Wojtek Karolak. Po trzech miesiącach, o dziwo, Kurylowi znudziło się to, że musi grać tylko na trąbce, a na fortepianie już nie ma miejsca i odszedł z zespołu. Cóż było robić? Na jego miejsce wstąpił już tym razem na stałe i na zasadach pełnoprawnego członka właśnie Wojtek Karolak. Ale jeśli chodzi o zespół Jazz Believers, to niestety z jego nagraniami jest krucho. Zarejestrowano tylko ostatni koncert, który był zresztą fatalny, więc nie chcę do tych nagrań sięgać. Zamiast tego zaproponuję wam coś dziwnego. W 58 roku, już przed samymi świętami Bożego Narodzenia, zorganizowano nam sesję radiową. W składzie dosyć nietypowym, bo tu się przemieszały jak gdyby dwa zespoły. I tak, liderowaliśmy ja i Kuryl w dalszym ciągu grający na trąbce. Trzeci w tej linii frontalnej był Wojtek Karolak na saksofonie altowym. Przy fortepianie Andrzej Trzaskowski, na basie Roman Gucio-Dylong i za perkusją Andrzej Dąbrowski, którego po raz pierwszy wtedy spotkałem. Nagraliśmy razem kilka utworów, 5 czy 6, i jeden z nich proponuję w tej chwili państwu. To będzie prosty blues Charlie'ego Parkera, Billy's Bounce. To był zespół stworzony jednorazowo tylko z myślą o radiowych nagraniach, a potem wróciliśmy do swoich zajęć i byli wersi trzymali się jeszcze kupki przez następne pół roku, aż do momentu, kiedy odbył się sławetny koncert dla Willisa Canovera, na którym zjawiły się chyba wszystkie polskie zespoły. Każdy starał się jak mógł i trzeba powiedzieć, że wiele z tych zespołów pokazało się z jak najlepszej strony, natomiast nam posypało się wszystko dokładnie. A zatem od razu w pierwszym utworku Janek Zylber przestawił tak zwaną frazę i nie mógł się z tego wykaraskać już do końca. Potem po prostu już byliśmy nieco zdeprymowani i to wszystko nie lepiło się i naprawdę nie chcę więcej do tych nagrań wracać. A wtedy w ogóle nie mieliśmy nawet odwagi popatrzeć sobie w oczy i szczerze mówiąc, byli wersi się rozlecieli na wszystkie możliwe strony. Ale okazuje się, że tu nastąpił efekt domina. Nie tylko my. Rozleciała się wtedy cała kupa wszystkich czołowych polskich zespołów i zaczęło się zgarnianie ich na nowo. Najwięcej skorzystał na tym Andrzej Trzaskowski, który tym razem stworzył prawdziwą supergrupę nazwaną The Wreckers. A byli w niej Wojtek Karolak, uwaga, tym razem już nie na alcie, a na saksofonie tenorze. Alek Musiał, trębacz z Wybrzeża, gwiazda wschodząca, wspaniale grający chłopak, po którym później zaginął ślad. Po prostu ja nie wiem, jak się potoczyła jego kariera i dlaczego on się w ogóle z grania jazzowego gdzieś w niesamowitych kierunkach wyłączył. Dalej Andrzej Trzaskowski przy fortepianie, wreszcie ta wspaniała sekcyjka Roman Gucio, dylong, bas i Andrzej Dąbrowski, perkusja. Niewiele pozostało nagrań po Wreckersach. Właściwie tylko taka jedna malutka płytka, tak zwana 45, czyli cztery utwory. I jeden z nich w tej chwili Państwu proponuję. Jest to kompozycja Trzaskowskiego zatytułowana Kalatówki 59. We'll be right back. To był zespół Andrzeja Trzaskowskiego The Wreckers. Rok 59, ale to nagranie może rzeczywiście ukazało się dopiero nieco później. W każdym bądź razie zapomniałem tu wyliczyć jednego elementu, więc spróbujmy jeszcze raz po kolei. Alek musiał na trąbce, Wojtek Karolak saksofon tenor, ale do zespołu doszlusował po pewnym czasie Zbyszek Namysłowski z saksofonem altowym i tu go właśnie słyszeliśmy. Andrzej Trzaskowski fortepian, Roman DeLong bass, Andrzej Dąbrowski perkusja. No i tak nasze drogi z Wojtkiem nieomal się nie rozeszły, ale tylko pozornie. Ja siedziałem najpierw w Poznaniu, potem w Warszawie. Wojtek tymczasem w Krakowie i on grał z Wreckersami, ja w zupełnie innych składach, ale spotykaliśmy się bardzo często na wszelkiego rodzaju dżemach, bo przez cały czas uwielbialiśmy grać ze sobą razem. A jeśli się nie spotykaliśmy, to prowadziliśmy bardzo obszerną korespondencję. Cały czas byliśmy w kontakcie, ale w międzyczasie następowała taka malutka metamorfoza. Otóż Wreckersi mieli swoją siedzibę w Warszawie, czyli tam, gdzie siedział i zamieszkiwał Andrzej Trzaskowski, ale Roman DeLong, Wojtek Karolak, Andrzej Dąbrowski mieszkali w dalszym ciągu w Krakowie, gdzie również przebywał Andrzej Kurylewicz. Jeśli czasami dochodziło do sytuacji, że gwałtownie trzeba było pozbierać zespół, no to kochani, nikt się nie bawił w telefony, bo jeśli chciałeś się połączyć z Warszawy do Krakowa, to trzeba było na to połączenie czekać nieraz i po 5 godzin. Zamiast tego brało się tych ludzi, którzy byli pod ręką. I w ten sposób Kurylewicz powolutku zaczął przejmować całą tą wreckerowską sekcyjkę i ani się nie obejrzeliśmy, a już powstał kwartet Kurylewicza, bardzo zasłużony. Natomiast Trzaskowski do swoich Wreckersów musiał ściągać zupełnie innych ludzi. Tam obok Namysłowskiego pojawił się na przykład Michał Urbaniak, Adam Jędrzejowski na perkusji, Jacek Ostaszewski na basie. No, wiele się zmieniało, ale w każdym bądź razie dalej sobie jeździliśmy po Polsce, spotykaliśmy się najczęściej na krakowskich zaduszkach, na Jazz Jamboree, na wielu innych okazjach i zawsze starałem się przyłączać do tej kurylewiczowskiej w tej chwili sekcyjki, aż wreszcie pewnego dnia Kuryl oświadczył mi: słuchaj, mam duże zaległości w radiu, powinienem nagrać, już przeszło godzinę czasu, nie miałem kiedy. Przyjedź do Krakowa, zagramy razem, uporamy się z tym wszystkim w 2 albo 3 dni. No, oczywiście, że skorzystałem z takiej propozycji i rzeczywiście nagraliśmy chyba wtedy ponad godzinę muzyki. A zaraz potem Kuryl zaproponował, a może być z nami zagrał na Jazz Jamboree. No oczywiście zagrałem i w ten oto sposób, sam niczego nie planując, znalazłem się już w kwintecie Andrzeja Kurylewicza, który był wspaniałą formacją i pora by sobie ją przypomnieć, drodzy Państwo. Ale na początek chciałbym wybrać taki utworek, w którym równocześnie zwracam Wam uwagę na walory Wojtka Karolaka jako kompozytora. On już wcześniej błysnął taką balladą, która zwała się Ballada o nieutraconej garze, ale to nagranie jest jakoś dla mnie w tej chwili niedostępne. Nawet nie wiem, czy gdziekolwiek istnieje. Sięgam po drugi utworek, który był od początku do końca zapisany. Tam nie było miejsca na improwizację. Całość kończyła się takim fortepianowym, błyskotliwym podjazdem do góry. To sprawiało wrażenie iskrzącego, zapalonego lądu, ale tu następował koniec, nie było wybuchu. W związku z tym Wojtuś nazwał ten utwór Czekając na wybuch. Ale kiedy przyszło do nagrania, nie pamiętam już, czy w radiu, czy w polskich nagraniach, nagle okazało się, że cenzura ma tu co nieco do powiedzenia i to czekanie na wybuch kojarzyło im się z bardzo imperialistycznymi poczynieniami, kazani nam ten tytuł zmienić. W związku z powyższym dziś zwie się on mikrofonofobia. Thank you. No właśnie, i wybuch nie nastąpił. Ale to był utworek nietypowy, bez improwizacji. Chciałbym Państwu przedstawić kwintet Kurlewicza z improwizacjami, ale do tego wrócę. Przedtem jeszcze jedna sprawa. Oczywiście w tej grupie Wojtek Karola gra już nie na saksofonie, a na fortepianie. Ta zresztą jego pianistyka wypłynęła już znacznie wcześniej, przynajmniej w moim odczuciu. To był jeszcze rok 58, mocno się tu cofamy w czasie. I w chwili, kiedy ja się wybierałem do Newportu, koledzy postanowili urządzić mi coś w rodzaju koncertu pożegnalnego. A właściwie najbardziej przyłożył do tego ręki Jurek Milian, który siedział spokojnie w Poznaniu i tam na taki koncert namówił filharmonię. Ale oczywiście w pierwszej części wystąpili Beliwersi, tacy jacy byli, natomiast w drugiej chcieliśmy również uwzględnić Jurka Miliana. Potrzebne były niewielkie retusze i powstał tak zwany All Stars Swingtet. W tym swingtecie ja grałem na klarnecie, z którym jeszcze wtedy umiałem sobie całkiem nieźle poradzić. Na wibrafonie oczywiście Jurek Milian, przy fortepianie, a nie na saksofonie Wojtek Karolak, na gitarze dokooptowany Staszek Zwierzchowski, no i sektyka ta, która była, czyli już nie Roman Gucio-Dylong, ale Jan Byrczek na basie i Janek Zylber na perkusji. Ten spinzet odniósł spory sukces, muszę powiedzieć, bardzo się spodobał, bo to nagle była taka jakaś muzyka troszkę lżejsza i w związku z powyższym on istniał jeszcze później ładnych parę lat, aczkolwiek bywał powoływany do życia wyłącznie sporadycznie. Nagranie, po które w tej chwili sięgam, oczywiście jest już z nieco późniejszych czasów i tutaj parę personaliów się zmienia, mianowicie na gitarze gra już Wojtek Lechowski, na basie Julek Sandecki i wreszcie za perkusją Jerzy Grossman. A to, co słyszymy, to jest kompozycja Wojtka Karolaka zatytułowana I've Found a New Bar. Thank you. To był All Star Swintet i kompozycja Wojtka Karolaka I've Found a New Bar. A teraz wracajmy już bez komentarzy do kwintetu Andrzeja Kurlewicza, który pokaże również swoje improwizatorskie możliwości. A więc przypomnę raz jeszcze tylko skład. Andrzej Kurlewicz na trąbce, ja na saksofonie tenorze, Wojtek Karolak fortepian, Roman Gucio dylong bas i Andrzej Dąbrowski perkusja. Thank you. Była kompozycja Adderleya Sack O'Woe, grał kwintet Andrzeja Kurylewicza. Anno Domini, no chyba się nie pomylę, ale 62, tak by na to wszystko wskazywało. Kwintet był wtedy ogromnie rozbuchany, grał mnóstwo koncertów nie tylko w kraju. Byliśmy między innymi na festiwalu w Bledzie w Jugosławii, gdzie kwintet, trzeba powiedzieć, odniósł niezły sukces. A potem pojechaliśmy do NRD, tuż przed świętami Bożego Narodzenia i to był pobyt obfitujący w najbardziej zwariowane wydarzenia. Odbyliśmy tam między innymi przejazd trabantem w 7 osób. Cały zespół plus kierowca, a jeszcze nawet nie wiem, czy jeszcze nie dodatkowo Wanda Warska. Ja z Wojtkiem Karolakiem siedzieliśmy już tylko na tym malutkim bagażniczku, z tyłu trzymając się nie wiem czego, ale dojechaliśmy do samego końca. Z kolei wędrując ulicami Berlina, nagle w pewnym momencie zobaczyliśmy taki plac zabaw, takie jakby minimalne, wesołe miasteczko i tam między innymi taki placyk, po którym jeździły elektryczne samochody, wyposażone w gumowe zderzaki, które pozwalały na torpedowanie się, rozwalanie i co tylko kto zechce. Ale tam nic z tych rzeczy nie było. Na środku stał taki jakiś organizujący wszystko facet, kierował ruchem, a wszyscy jeździli grzeczniutko, jeden za drugim w kółeczko. Andrzej Dąbrowski, który zawsze miał świra na punkcie motoryzacji, po prostu nie wytrzymał. Wsiadł do jednego z samochodzików i pierwsza rzecz, ruszył pod prąd, bombnął natychmiast w paru ludzi, którzy w pierwszej chwili byli zdumieni, a potem nagle odkryli, że jest to wspaniała zabawa i wszyscy razem zaczęli wreszcie po wariacku jeździć i wpadać jeden na drugiego, a biedny właściciel czy też organizator stał na środku i rwał ostatnie włosy z głowy. No, ale to wszystko były piękne zabawy, natomiast jeszcze należałoby dorzucić tu kilka słów o nieprawdopodobnych trasach kwintetu Kurylewicza. To już było nieco później, chyba 63 rok. W każdym razie Gucio Dylong już wyjechał do Szwecji na wieki wieków amen, a my wzięliśmy do zespołu Julka Sandeckiego. Mieliśmy nieprawdopodobne przygody na nieprawdopodobnych trasach, bo objechaliśmy chyba 3/4 Polski w miastach, po miasteczkach, no gdziekolwiek się dało. Ale jednym z najbardziej zapamiętanych wyjazdów był dla mnie przelot z Zamościa do Białegostoku. Najpierw odbyliśmy ten zamojski koncert, potem musieliśmy się przedostać do Lublina, gdzie o 2 w nocy wsiedliśmy w samochód, taki podły autosanik jakiś pełniący funkcję autobusu i ruszyliśmy w drogę. Od razu po 30 kilometrach facetowi nawaliła świeca w silniku. Samochód zdechł. Oczywiście kierowca nie miał żadnej świecy zapasowej, więc czekaliśmy dość długo, zanim ktoś się nie pojawi, kto taką świecę będzie miał. A proszę pamiętać, że wtedy samochody ulicami Polski jeździły raczej bardzo rzadko. Ale ruszyliśmy w końcu. To znowu zaczęły się problemy z ogrzewaniem, bo jak się włączyło ogrzewanie, to w całym autobusiku był piekielny smród. A to jakby nie było, była zima i to taka piorunująca zima, jedna z ostrzejszych, jakie pamiętam. Ten autobusik ledwo się czołgał. No dojechaliśmy do Białegostoku po 12 godzinach, o 2 w południe, a tam już czekał na nas organizator z tak zwaną dobrą wiadomością. Otóż powiada, chłopaki, bilety tak się świetnie sprzedały, że gramy nie 2, a 3 koncerty. Pierwszy zaczyna się już za godzinę. No więc kląc, chcąc, nie chcąc, nie zaglądaliśmy ani na obiad, ani do hotelu, ani nigdzie, tylko prosto na salę koncertową, żeby jeszcze troszeczkę przed tym koncertem się przygotować. Zagraliśmy te 3 koncerty. Nie mam pojęcia w jaki sposób, ale zeszliśmy z nich totalnie zniszczeni, nieprzytomni. I wreszcie udaliśmy się na nocleg do hotelu. Ale tu okazało się, że zmęczenie po prostu nie pozwala nam już nawet zasnąć. W związku z powyższym jeszcze tę upojną noc spędziłem z Wojtkiem Karolakiem w hotelowym barze. Kończyliśmy tę trasę na wybrzeżu, mieszkając w Sopocie. I to pięknie mieszkając, bo w Grand Hotelu, który wtedy był szczytem luksusu. Oczywiście zima pierońska i my z Wojtusiem po którymś z koncertów postanowiliśmy sobie pójść z Patrykiem na koniec mola, żeby zobaczyć jak to wygląda. Okazało się, że wygląda przepięknie, bo to całe morze było zamarznięte od początku do końca. Śladów wody tam nie dało się po prostu zobaczyć. Ale kiedy przeszło do powrotu, pomyśleliśmy sobie, że wygodniej będzie pójść na skróty. Zamiast przez molo i bocznymi dróżkami, po prostu przez morze, na przełaj, prosto na Grand Hotel. Tylko, że to nie była taka sobie gładka tafla lodu. To były pozaginane kry, bryły nieprawdopodobne, sterczące po 2 metry do góry, a myśmy to wszystko musieli forsować. Oczywiście poszliśmy w zaparte, powiedzieliśmy, że się nie poddamy i nie poddaliśmy się. Chociaż to przejście zajęło nam około godziny czasu, a mogliśmy je spokojnie załatwić w przeciągu 10 minut. No tak, ale powoli zbliżamy się już do końca opowieści, a ten koniec będzie co nieco pechowy, jak zwykle z wszystkimi naszymi do tej pory zespołami, które kończyły w jakiś nie najlepszy sposób. Dopadły nas tym razem 2 stresy. Pierwszy to było nagranie płyty. Tego albumu zatytułowanego Go Ride, który był niezmiernie ważny, bo to była pierwsza polska długogrająca płyta poświęcona jazzowi i w dodatku z własną okładką. Do tej pory wszystko się ukazywało w okładkach zastępczych, takich zbiorczych, nie wiadomo co tam w ogóle w środku gra i kto tam występuje. Na wierzchu były jakieś bohomazy i tyle tego. No więc chcieliśmy się do tej płyty przyłożyć. A tymczasem, akurat kiedy przyszło do nagrania, Kuryl miał piekielne dentystyczne problemy. W ogóle nie mógł dotknąć nawet trąbki. Czyli pierwsze 2 dni spędziliśmy siedząc cicho w studiu, a Kuryl wędrował po wszystkich możliwych dentystach, robił co mógł. Wreszcie pojawił się po tych 2 dniach i już coś niecoś był w stanie zagrać, ale i tak do samego końca miał problemy z wysokim rejestrem. Druga sprawa to był basista. W tym czasie grał już z kwintetem Kuryla Julek Sandecki. Ale w tym czasie wypadł mu czy robić jakiś dyplom, czy zdawać jakiś piekielnie ważny egzamin. Nie wiem, tego już nie pamiętam. W każdym razie nie mógł na te nagrania dotrzeć i w związku z tym wzięliśmy zastępcę. Zastępca był owszem bardzo w porządku, ale jednak nie byliśmy tak zgrani jak poprzednio calutką od początku do góry piąteczką. No więc to wszystko jakoś nie bardzo nam się toczyło. Ja muszę Państwu przyznać, że nie znoszę tego albumu. Do dziś nie lubię go słuchać. Po prostu grałem wtedy zdenerwowany, bez sensu. To wszystko się jakoś rozjechało. W dodatku trzeba się było piekielnie śpieszyć, bo przecież 2 dni straciliśmy i zostało nam na następne 2 dni na wszystkie możliwe nagrania. Mniejsza z tym, zapomnijmy o tym albumie. Druga sprawa to był wyjazd do João Le Pen. 63 rok, czerwiec, a może początek lipca. Był to dla nas bardzo atrakcyjny wyjazd, ponieważ na festiwalu już swój udział zapowiedział Miles Davis, który dla nas był wtedy niewyobrażalną legendą. Zaczęły się więc przygotowania. Miał dojechać również na ten program jeszcze Guccio Dylong ze Szwecji. Spotkać się mieliśmy na miejscu, ale tu nagle wystąpił problem. Jak zwykle zresztą czekaliśmy nieco zbyt długo na paszporty. Tam już festiwal się nieomal zaczął, a my dalej co dzień po bagard są paszporty. W końcu nasze paszporty, to znaczy Wojtka, Andrzeja Dąbrowskiego i mój, się znalazły. Ale Kurylewiczowy nie. Następnego dnia znów Kurylewicza nie ma. Później dopiero się dowiedzieliśmy, że oczywiście cofnięto mu ten paszport, ponieważ narobił jakichś bałaganów na swoim wyjeździe do Bułgarii. Między innymi napisał kompozycję zatytułowaną Niamaland właśnie o Bułgarii, no więc możecie sobie wyobrazić, jakie były do tego relacje naszych władz. Koniec końców, Kuryl paszportu nie dostał, a my postanowiliśmy pojechać jednak tak, jak jesteśmy, tylko w trójeczkę, plus Guccio Dylong ze Szwecji. Wsiedliśmy w pociąg i dojechaliśmy. Dojechaliśmy dokładnie w momencie, kiedy Miles Davis kłaniał się i schodził ze sceny. Nie usłyszeliśmy ani jednego dźwięku. Ale tym niemniej zagraliśmy ten nasz koncert, o którym nie potrafię zbyt wiele powiedzieć. Wydawało mi się, że poszło jakoś średnio, no bo brakowało tego Kuryla, brakowało tych aranży. A jednak, kiedy później usłyszałem fragmenty na jakimś nagraniu, które nie wiem w ogóle skąd się nagle znalazło, doszedłem do wniosku, że nie było tak źle. Mało tego, nie było tak źle. Było na tyle dobrze, że na miejscu załapaliśmy się na miesięczny kontrakt w paryskim Blue Note. I tak, drodzy Państwo, narodził się zespół zwany Polish Jazz Quartet. Oczywiście mając wszelkiego rodzaju dobre widoki na pozostanie i dłużej jeszcze poza Blue Note'em, postanowiliśmy pozostać już w czwóreczkę i pod taką właśnie nazwą do Kuryla napisaliśmy, a jakże, bo tu czuliśmy się zobowiązani, że taka a taka jest sytuacja, postanowiliśmy dalej pozostać razem. Bardzo cię, Andrzeju, przepraszamy, mam nadzieję, że się na nas nie obrazisz. I muszę powiedzieć, że Kuryl odpisał listem, którym po prostu życzył nam wiele szczęścia na nowej drodze życia. A my posłuchajmy jeszcze na koniec jednego z nagrań Polish Jazz Quartetu. Dalszy ciąg tej opowieści, tak jak powiedziałem, nastąpi, choć nie wiem kiedy. Dziś już żegnam się z Państwem na zapas, pozostawiając Was z kwartetem, czyli Roman, Guccio, Dylong, w tym wypadku w radiowym nagraniu zastąpiony już przez Julka Sandeckiego. Dalej Andrzej Dąbrowski, perkusja, Wojtek Karolak, fortepian, no i ja oczywiście na tenorze. I byłby to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.